د خیبر د جنگی پیلاما پیلاما و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما د خیبر د جنگی پیلاما پیلاما و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما د خیبر د خیبر د خیبر د خیبر رانړی کی بدن غا کلا وی کفری شی باورا کی دا توری بلا وی کفری شی باورا کی دا توری بلا وی کفری رانړی کی بدن غا کلا وی کفری شی باورا شپ مانو بمور اوباما اوباما پکافیر د مرگ هنگاما هنگاما شپ مانو بمور اوباما اوباما پکافیر د مرگ هنگاما هنگاما پکافیر د خیبر د جنگی پیلاما پیلاما و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما د خیبر د خیبر د خیبر د خیبر د تکبیر پنارو باغسی کی خیبر د دنیا تر هر کنج برسی کی خیبر د دنیا تر هر کنج برسی کی خیبر د تکبیر پنارو باغسی کی خیبر د دنیا تر قیامت بالری ادام ادام و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما د خیبر د جنگی پیلاما پیلاما و کافیر د مرگ خیبر د خیبر د خیبر د خیبر گلستان د اسلام د پوینو زرغون هر یو نن د زمون انعکاس د پرون هر یو نن د زمون انعکاس د پرون گلستان د اسلام د پوینو زرغون هر یو نن د زمون انعکاس د پرون هر یو نن د زمون انعکاس د پرون هر یو ځوان مو عمر اوسه کافیرو د مرگ هنگامه هنگامه هر یو ځوان عمر اسامه اسامه کافیرو د مرگ هنگامه هنگامه خیبر دا جنگی پیلاما پیلاما و کافیر دا مرگ هنگاما هنگاما و کافیر دا مرگ هنگاما هنگاما دا خیبر دا خیبر دا خیبر دا خیبر دا صلیب لکر د تندر گزار لکمال گا ظالم تا دزنپ پرهار لکمال گا ظالم تا دزنپ پرهار دا صلیب لکر د تندر گزار لکمال طالب جان آشنا ستا نام ستا نام و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما و کافیر د مرگ هنگاما هنگاما د خیبر د جنگی پیلاما پیلاما و کافیر د مرگ هنگاما خیبر د خیبر د خیبر د خیبر کړوی هر یو باطل زورا ور سر نگون زد دی اولیدون که شاهید مفتون زد دی اولیدون که شاهید مفتون کلوی هر یم باطل زورا ور سر نگون زد دی اولیدون که شاهید مفتون زد دی اولیدون که شاهید مفتون فدایی مود وقت علامه علامه و کافیر د مرگ خیبر دا جنگی پیلاما پیلاما و کافیر دا مرگ هنگاما هنگاما و کافیر دا مرگ هنگاما هنگاما و کافیر دا مرگ هنگاما هنگاما دا خیبر دا خیبر دا خیبر خیبر د خیبر د خیبر